Jeg heter Bjarte, hva heter du? Subidubidu, ja, jeg heter Steinar, hva heter du? Jeg heter Tore, hva heter du? Skip to the loo, my darling. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonsstedet. Radioresepsjonen på P3. Minister of Love, andre single fra Moving U's debutplate Peace and Love, som ble sluppet tidligere i år. Også denne låten fra 40-pennen av Per Borten. Bandet spiller på omtrent alle festivaler i Norge i sommer, og de siden de også kjapt på vei til å bli et av landets beste i så måte, så er det verdt å få med seg Moving U's, altså. Minister of Love, og hjertelig velkommen til radioresepsjonen på NRK P3. Hey! Kan jeg komme med en kort rettelse av introduksjonen? Ja. Jeg hørte gjennom sangen, og de sier Minister of Love, altså er det en kjærlighetsminister de synger om? Ja, hva... Minister, sa du, mens de sier minister, som de sier i Norge. Men hva minister da? Hva det betyr det? Ikke det en sånn prest eller noe sånt det? Minister of Love? Kjærlighetsministeren, akkurat som da Bjørn Håkon Hansen også er minister. Men hvis minister er prest, så kan det også være kjærlighetsprest. Ja, men nå sier de altså ikke minister, men de sier minister. Ja, de er veldig nøye på det Moving U, så det skal være minister of love, og ikke, altså ikke minister of love. Da vil du heller lage en annen sang. Ja, det er vanskelig ut med norske band som er veldig viktig for at det skal være minister. Minister of love. Og så må man på en måte understreke det i sangen sin også. Jeg tviler ikke på at Per Borten, som har ført denne sangen i pennen, har både en og to studieretningspoeng innen engelsk. Ja, han har mer enn generell engelsk fra videregående, for å si det sånn. Så definitivt. Yes, sir. Velkommen til radioresepsjonen, som jeg prøvde å si. Det skal bli en flott og innholdsrik sending i dag, som vi tilstreber hver eneste dag, selvfølgelig. Velkommen til deg også, Bjarte Paul. Hjertelig tusen takk for det. Ja, koselig å se deg. Takk for det. Har du noe å si i dag, eller skal du fortelle hva du har på deg? Du kan fortelle det, du. Jeg forteller hva du har på deg. Du har på deg en grønsjaktig genser, altså det er en kortarmet med en langarmet inni, tilsynelatende. Men det er fake. Det er fake, den er blå, altså t-skjortedelen av det ser blå ut, mens det røde på ærmene er rødt. Det er rødt, ja. Da kan man egentlig si at det røde på ærmene er en slags handske uten små poser til fingrene. Bilder i hodet. Men det viktigste er jo hva det står på brystet på denne grensen her. Det er bildet av en stor kanon, slik du kan se på Akershus festning, og så står det Arsenal over, som er et britisk fotballlag. Hua. Ja, det er et band, det er et lag som du holder av. Ja, det gjør jeg. Holder. Du tilber det nesten like mye som du tilber vår Herre Jesus Kristus. Absolutt. Ja. Så flott. Og Tore, du har tatt på deg en rocket-skjort i dag. Ja, i dag er det jo en spesielt stor rockedag her i Norge, så jeg har valgt å feire den ved å ta på meg en klassisk god rocket-skjorte. Ja, det er Keith Richards kit. Richards t-skjorta di, ja. For president, står det der. Det er litt morsomt. Ja, den er blå, og bildet av en ung Keith Richards ser ut som kan skal si noe stil. Ja, han gjør det. Ja, han gjør det. Og så er det Keith Richards som skal spille i Oslo i dag. Nei, det er ikke, men det er jo en slags, han er vel en foregangsfigur for mange som driver med rock da. Absolutt. Og et av tidenes mest suksessrike heavy metal band skal spille i Oslo i dag, og dit skal jo vi, Steinar. Stemmer det, Tormann. Bjarte må være hjemme og passe barna. Ja. De små sneipene. Ja, vi blir gamle nå da. Ja, jeg klarer seg selv snart nå. Ja, vi skal se Metallica i dag. Det tror jeg blir stort, og jeg håper at vi skal få dekket behovet til dere som er Metallica-fans der ute som hører på dette programmet. For jeg tror Metallica-fans og radioresepsjon-fans går litt sånn hånd i hånd. Mm-hmm. Noen ganger. Eller i hanske. Ja. Det skal vi prøve på i dag. Og så skal vi ha stand-up-spalten vår i dag. Ja, det stemmer. Ja. Stand-up comedy i radioresepsjonen. Mm. En forrykende fresk spalte. Og så skal vi få møte en fyr som du aldri har møtt før. Ja. Og han er i nær relasjon til deg, Bjarte. Ja, det er han. Er det en av sønnen dine? Det er ikke sønnen, det er nok. La meg være ung! Yeah! Kjempefint, vi er i gang. Send oss gjerne en melding. 1987, kodord er resepsjon. Eller send oss en e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Ikke mix det, for da havner du plutselig i reiseradion. Mm. Og de vil ikke ha disse oppskjønne, guffende meldingene deres. De skal til oss. Ja. Ja. Dette her er My Armand van Helden. Radioresepsjonen. Det var Armand van Helden, My, og denne låta liker jeg ganske godt. Det er kanskje litt rart å vite at man måtte både like Metallica og Armand van Helden samtidig, men så sammensatt og rar som verden vår har blitt, så skal det faktisk være mulig i 2007. Si noe også om din musikksmak, Steiner, at den er såpass vid. Ja, den spriker. Spriker. Synes du den spriker? Ja, den spriker. Ja, den spriker, ok. Ja, den spriker. Noe jeg skulle si. Jo, det er gjerne fint. Det er veldig fint hvis dere som hører på sender forslag til hva vi skal ha stand-up comedy om i dag, for det kan vi jo trenge. En litt inspirasjon. Det er for det som har gjort det allerede. Det er en som skriver her. Jeg synes at dere skal ha stand-up om fotballkommentatorer, som Nils Johansen som sier «Ah, fin fotball!» i hver setning. Det er et tema, kanskje for deg Bjørt, som er spesielt interessert i fotball. Ja. Det har kommet meg for å høre at det har skjedd interessante ting i resepsjonistenes liv i løpet av de siste 24 timer, og jeg vet ikke om det er noen som ønsker oss å starte. Jeg vil gjerne begynne. Da kan du få ordet, Tore. I går så var jeg hjemme og så en reprise av en gammel dokumentar om storsvindleren Richard Ringheim på NRK1. Det er han litt sexelubbende. Han er en sexelubben yngre person som har svindlet til seg penger og humorisme gjennom mangevis av år. Han har blant annet stått for utrykningen av 35 politimenn til Flesland flyplass, bare ved å utgi seg for å være en høyrestående politioffiser. Ja, jeg tenker at når jeg ser han Ringheim så tenker jeg, du er en forbannet drittsekk, men du er litt flink også. Er ikke det folk sitter igjen med? Jo, absolutt. Du har sett den dokumentaren to ganger. Jeg har bare så lyst til å se den, men har ikke fått tingene ut. Du har ikke fått sett den eneste gang? Nei. Det er mulig den er å få kjøpt på NRK Opplevelsesenter. Klikk deg inn på nrk.no/... Opplevelser. Ja. Eller butikk. Det er jeg ikke helt sikker på, men du finner sikkert ut av det. Ja. Ja, vi sier sånn, søk i stedet for å gå inn på NRK-sider, søk litt mer generelt på internett, kanskje gjennom Google, Facebook, disse instansene, og man finner interessante ting, altså. Ja, men så bra da, Tore. Jo, absolutt. Hjertelig gjensyn med Ringheim, altså. Ja. Bjørte. Ja, vi hadde jo veldig hyggelig i går, Steina. Ja, vi hadde det. Ja. Hva var det dere gjorde? Jo, Steina og jeg dro sammen fra jobb i går, og så tok vi en taksibil hjem til Steinar. På veien hjem til Steinar så plukket vi opp hver vår indiske rett på en indisk restaurant som ligger naturlig nok like ved der som Steinar bor. Afghansk slash indisk faktisk. Akkurat. Ja. Det er spennende. Så var vi også innom en forretning som selger øl. Dagligvarebutikk. Dagligvarebutikk heter det, ja. Og så dro vi rett opp til Steinar, og så spilte vi spill på datamaskin. Nei, PlayStation. Ja, PlayStation, ja. Og så spiste vi indisk. Ja. Vi røkte sigaretter, bare mor og skyld. Helt vanlige sigaretter. Ikke så mange da. Nei, ikke så mange. Ble litt svimlet. Og så vi en film som Mel Gibson har laget, som heter... Akkurat. Apokalypto. Ja, Apokalypto. Det hadde vi jo ikke sett, og Bjørte ble så glad da han fikk vite at jeg hadde den hjemme hos meg. Ja. Og du kan angre på at du ikke takket ja til invitasjonen med å være med og spise indisk mat og se Mel Gibson-film hjemme hos meg på storskjermen min. Det jeg tenkte akkurat da jeg hørte om at dere skulle være sammen var at nå synes jeg at Bjørte skal få lov å få en kveld borte fra ungene. Så jeg sa at, jeg tenkte for meg selv at siden jeg har Steinar i morgen, så skal Bjørte få Steinar i dag. Ja. For vi skal jo på konsert og moros ganske kraftig i kveld. Så da kan jo Bjørte da bare leve på de gode minnene fra i går. Jeg visste ikke at det var sånn at det var slitsomt å ha meg. Det er slitsomt å ha deg, skjønner du. Var det derfor at dere var sånn der? Nei, det går fordi jeg sendte tekstmelding til deg. Stemmer. Jeg svarte avvisende på den. Du gjorde det. Jeg vil heller være hjemme og se dokumentar om Ringheim. Det blir ikke slitsomt, men det blir annerledes enn å ha små barn. Ja, det blir jo det. Store barn. Ja. Jeg skifter meg selv da. Ja. Jeg gjør jo det. Det er ganske renslig. Men kan jeg få si en liten ting til? Klart det. En felles ting som gjelder alle oss her i radioresepsjonen, som kan være en interessant, liten sånn et litt sånn partytriks å ta med seg for dere som hører på. For vi spiste jo fryktelig mye After Eight i går. Ja. Og det som vi alle tre opplevde... Bare stopp deg litt igjen. Ja, bare stopp deg. Er dette fun facts om After Eight? Ja, egentlig ser du vel det. Kjør videre. Ja. Og det som skjer er at når du har spist veldig mye peppermynte og After Eight, så får man selvlysende tiss. Ja. Det kan være gøy å prøve. Det kan være gøy å prøve, ja. Hvis man kjeder seg litt i sommerferien, ta og spis alt for mye After Eight, og så går du og tisser etterpå. Gjerne filmet på mobilkamera og send det til rrkrøllalfa.nrk.no, så vi får se lysende tissen deres. Det er jo et godt tips også å tisse hverandre i håret, for eksempel hvis man er på ferie i syden, så er det mye morsommere å dra på illegale nattklubber og danse rave hele natta. Stemmer det. Vi skal høre en låt, Tore. Det dette er ikke en hvilken som helst låt. Dette er en låt til alle som skulle ønske at de skulle dra på Metallica-konsert på Valle Hoven i kveld, eller som skal det. Her er Sad But True. Radioresepsjon mandag til fredag klokka ett på P3. Kirk, James, Lars, Jason fra det populære orkestret Metallica som spiller i Oslo i kveld, som vi skal på, og Sad But True hentet fra The Black Album 1991. Låta er, jeg har lest meg litt opp på låta her. Fantastisk med informasjon, veldig spennende. Jeg har litt informasjon, låta er inspirert av filmen Magic fra 1976, tror jeg det var, 78. Anthony Hopkins spilte hovedrollen som en buktaler. Han hadde buktalerrocke. Og det som er litt fiffig er at Anthony Hopkins, han har spaltet personlighet, og har denne buktalerdokken da som en slags en annen personlighet. Jeg skulle jo tro at, jeg tenker også når jeg ser buktalere at det er jo helt fantastisk at den lille dokken også har et eget liv. Men så må man jo bare tenke, det er sad but true, men det er nok Anthony Hopkins som bestemmer hva den skal si. Ja, men når han har spaltet personlighet, så kan jo kanskje den buktalerdokken gjøre ting som selveste Anthony Hopkins ikke har lyst til. Jeg har ikke sett filmen, men jeg har bestilt den på internettet og skal få den, og så skal vi få en filmanmeldelse av denne i løpet av høsten en gang. Oi, det er såpass lenge til, ja. Men det blir gøy. Sparer det til kanskje oktober eller noe sånt. Kan vi kjøpe indisk og stikke hjem til deg kanskje når du får den? Det kan vi gjøre. Ja. Har du lyst til å være med da, Tore? Vi får se hvem som har hatt deg dagen før. Hvis jeg har hatt deg dagen før, så gidder jeg ikke være med dagen etter. Nei, det er, jeg ser det. Vi kan prøve å bytte litt på. Ja. Så fint da. Vi skal til noe helt nytt, noe spennende. Altså, hva skal jeg si, en sti som ikke er gått opp enda. Finns det i det hele tatt? Et sauetråkk, det er det da mer, kan du si. Ja, sauetråkk, ja, som ikke er gått opp enda. Akkurat. Mange tror jo at jeg er det sorte fåret i min familie, ja. Men det er jeg altså ikke. Nei, du har flere søsken på flere kanter. Ja, jeg har en eldre bror. Ja. Hva heter han? Bruno. Ja, hallo, det er Bjarte. Ja, hallo, det er brutten her. Og hei, Bruno. Ja vel, hvordan går det, din jævla kristne pikk? Du trenger ikke snakke sånn til meg. Åja, beklager, Bjartis. Det er jo sant, du er jo en sånn kristen pikk, du, som blir såret og støtt hver gang jeg tar syndige, grufulle ord i munnen, ja, ikke sant? Ja, nå kommer nok djevelen og sender Bruno rett til helvete. Det vil vi ikke ha noe av, vil vi det? Ja, vil vi det, pikken? Nei, nei, nei, jeg vil ikke det. Vil du sende brutten til helvete, eller, hæ? Nei, nei, Bruno, selvfølgelig vil jeg ikke det. Fisnes, altså. Et øyeblikk der så trodde jeg du hatet meg, og ikke ville ha noe med meg å gjøre lenger, bare fordi jeg ikke har valgt Jesus og det streite livet som du og fatteren og resten av bølingen har valgt. Men livet mitt er vel ikke så streit? Faen, altså. Jeg måtte bare komme meg ut av det streite miljøet. Jeg måtte treffe nye spennende mennesker som snakket samme språk som meg, som kunne stimulere intellektet mitt, om du skjønner. Ja, nå er det vel ikke intellektet ditt de stimulerer mest, den der gjengen du holder deg med. Fisnes, altså. Er du frekk, eller? Nei. Jo, faen er du vel. Men du, det liker brutteren. Du, jeg skal si deg det, Bjartes, at noen av vennene mine, de er jævla smarte. Ta Kulla for eksempel. Han er så belest. Er du for eksempel klar over det? At dere fremdeles står tyskere her i landet? Er det ikke det sykt, eller? Ja, tenker du på turister, eller? Ah, nei, fra krigen, din pikk. Det finnes territorier her i landet som enda ikke har blitt skikkelig kontrollert etter 45. Og de, sier Kulla, kan fremdeles være kontrollert av Waffen-SS, som ikke har fått melding om kapitulasjon. Er ikke det sykt, eller? Der springer de rundt i skogen og tror de styrer landet fremdeles. Fy faen! Jo, jo. Ja, for det har skjedd før det, vet du. Ja, det finnes det masser av eksempler på. Ja vel. Nå da? Låner du meg 1000 spenn, Bjartis? Jeg visste det. Jeg visste det. Du skylder meg jo 9000 fra før av. Nå får jeg de igjen, da. Men faen, Fisnes, da. Skal ikke du tenke kristen nestekjærlighet, eller? Ja, jeg trenger 1000 spenn nå, jeg. Husleie har forfalt og masse greier og regninger og ting. Men du har jo ikke noe sted å bo. Fuck, altså. Du tror du er så jævla smart, du, eller? Du, Bruno, jeg må legge på nå, jeg. Ja, det må vel jeg og det. Ja, det er faen så travelt. Ja, så legg på, da. Jeg har lagt på, jeg. Jeg har lagt på for lenge siden. Det har du ikke. Radioresepsjonen. Oh yeah, Kanye West Stronga i radioresepsjonen på NRK P3 samarbeid der med Daft Punk. Et øyeblikk der så trodde jeg faktisk du drev litt harselas, Steiner. Nei, men det er ikke harselas. Jeg prøver å snakke de svarte artistenes språk. Er det rasistisk motivert da? Nei, det tror jeg ikke det er. Du tror ikke, men du er ikke helt sikker. Nei, hvis, altså, han er du rasist? Nei, spør du om jeg er rasist? Svaret er nei. Er du rasist? Spør du meg? Ja. Spør du ikke meg? Jeg spør deg. Nei. Bjørte? Nei, spør du ikke meg. Jeg spør deg. Er du rasist? Meg. Rasist? Nei, ikke rasist. Er du nazist eller rasist eller fascist? Nei. Så bra. Jeg tenkte... Plutselig så sitter jeg her med en rasist, nazist, fascist i studio. Det hadde ikke vært noe særlig koselig. Det var fint og litt rart at du dro litt på det. Kanye West, Stronger i radioresepsjonen. Før det så hørte vi nei, det gjorde du ikke. Dylan Mondegreen med låta Wishing Well, som Tore har oppdaget nå. Fantastisk. For første gang i vår liv at Wishing Well, det betyr jo ikke å jeg ønsker deg hell og lykke. Jo, det gjør det jo. Ja, ja, jo, jo. Men det betyr også ønskebrønn. Fantastisk. For det har vært så mange sanger hvor jeg har hørt dette Wishing Well, og de sier den to ganger, så jeg tenker, hvorfor sier du det to ganger? Det er jo det samme ordet. Ja. Så tenker jeg, bruker de virkemidlet gjentagelse, eller betyr det to forskjellige ting? Mm. Og ikke før det siste, når jeg har hørt Dylan sin siste melodi, så skjønte jeg at det også betyr ønskebrønn. Ja, det, han synger jo bare om ønskebrønn. Det er ikke noe verre enn det. Og han ønsker det vel også. Jo, det er rett med det. Ja, jeg vil mest ønskebrønn. Jeg synger om en ønskebrønn. Ja, men fint er det i hvert fall. Vi får inn spørsmål og henvendelser på SMS og e-post. 1987 kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk. Og så er det et spørsmål her. Jeg skjønner ikke hvorfor vi svarer på spørsmålet egentlig, men vi gjør det likevel. Det er jo ikke radioresepsjons postkasse. Postkasse. Postkasse. I dag heller. Det er det ikke. Skal Sagenbrødrene ha munkejakke og kjortel på Metallica-konserten i kveld? Jeg vet ikke hvor tro du er til din drakt, som du alltid snakker så mye om at du bruker, men jeg kommer selvfølgelig til å iføre meg munkejakke i kveld, for anledningen svart. Svart munkejakke i dag, så det er bare å se etter en mann på 1,90 med svart munkejakke. Det skal være ganske få av de ja, det er kult. Jeg skal ha på meg denne litt lysegrønne skjorten. Ja, det er vel mer safari-skjorten din som du bruker når du er og leter etter forsvunne diamanter i Sør-Afrika, er det ikke? Sierra Leone, se etter han. Litt sexy-lubben fyr med safari-skjorte. Han har ikke hjelmen med propeller i dag. Men han har med kamera, for han skal lage reportasje til Discovery Channel. Han skal, han skal rett på flyplassen, og så skal han til Sierra Leone. Men jeg har ikke så mange rocka band-t-skjorter, sånn som deg, Tore. Jeg kunne gått med Queen eller Bon Jovi, men det blir ikke det samme. Nei, det er sant det. Slippery One Wet Tour. Ja. Så du holder deg til Anne Husvegg-modellen? Skjorten, dette er ikke Arne Husvegg-skjorte. Det er samme modellen, men det er ikke samme modellen i det hele tatt. Ok. Jeg kan si i hvert fall at du hadde vært ganske mer rocka hvis du hadde brukt de skulderlappene dine og hatt på noen skikkelig stilige distinksjoner, for eksempel oberstløytnant eller brigader. Det hadde i hvert fall jeg gjort hvis jeg skulle på rockkonsert og hadde sånne typer klær som det du har. Ja, men da ser det ut som jeg skal på My Chemical Romance-konsert, og det skal jeg ikke. Jeg skal på ordentlig rockkonsert. Og jeg tror også og guttene i Metallica, de respekterer alle typer mennesker som går med alle typer klær. De er ikke rasister, noen av dem. Tror du de tenker, åh, jeg gleder meg til å komme på rockkonsert, skal jeg se alle de folka med svarte hettegenser og munkejakker, åh, det gleder jeg meg til, med band-t-skjorter som har langt hår og som headbanger, det gleder jeg meg til å se. Det har de sett en milliard ganger før. Steiner, du kan få låne litt gelé av meg, og så kan du rufse til håret litt. Du tenker på mos? Mos, ja. Ja. Nei takk, jeg har såpass kort hår. Fokus. Fokus på hva sendingen egentlig handler om i dag, nemlig stand-up comedy, altså regnspikka comedy er radioresepsjonen. Vi prøver oss fram på dette området. Vi kan godt forsyte inn igjen at stand-up comedy har vi ikke drevet noe særlig med før. Grunnen til det var at vi ville at det skulle sette seg i befolkningen. Mm. Det trodde vi ikke det skulle, og så feil tok vi. Det var kommet for å bli. Ja. Derfor tar vi tak i det nå. Strengt tatt ikke nødvendig å si at vi er nybegynnere, for det tror jeg vil komme frem av seg selv. Ja, i hvert fall du. Deg, ja. Det var ikke noe fint sagt. Vi har fått i mange forslag. Kjempebra. Blant annet så er det en som heter Henning som skriver til oss. Hei Henning. Hvorfor ikke kjøre en stand-up om alle problemene en opplever som ung og svart i Norge i 2007? Mm. Det kunne vært fint og et veldig godt tema, spør du meg. Men det er så veldig alvorlig, og det kan fort støte noen hvis man har dristige poenger og så videre, så jeg tror jeg vil holde meg litt lenger unna enn det. Spesielt hvis man er hvit og begynner å på en måte forklare at man skjønner problemene til svarte unge mennesker. Vi er ikke nazister for det. Nei, det er på ingen måte. Ikke nazister eller fascister heller. Nei. Så har Daniel foreslått at vi kan stand-up litt om livet på fabrikken. Fabrikken? Ja. Mm-hmm. Da må vi nok være litt mer konkret neste gang, Daniel. Vi må vite hva slags fabrikk dette her er. Ja. Er det en knappnålsfabrikk, eller er det en bilfabrikk? Ja, eller en kalottfabrikk, kanskje? Er det rasistisk av det? Nei, det føler jeg ikke. Ja. Kalott er bare et hodeplagg, er det ikke det? Jo. Ja, det er så for å vise at man har kontakt med Gud og så videre. Men samme det. Flymat er noe som foreslått. Fly, ja, er det, noe det, er ja, det er veldig bra. Det er veldig bra. Ja, kanskje noe innen flytransport og så videre. Flytransport, da. Ja. Fly og transport, ja. Eller begge deler. Ja, er det, ja vi får se litt på det. Send noen flere forslag. Hva med stand-up om fly, fra flymatfabrikken? Det går an, Bjørte. Kanskje du kan klare det. Så blander de i hverandre på den fiffige måten der. La meg være ung. Yeah. Fint. 1987 kodeord resepsjon hvis du har et forslag til radioresepsjon stand-up-spalte. Vi skal høre en låt. Dette er også en slags rock'n'roll. Veldig kul rock'n'roll, egentlig. Queens of the Stone Age, No One Knows. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Yeah! Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Hei, så. Tusen takk for det. Her er det noen som sitter i åpent kontorlandskap her. Ja. Noen som kjenner ordets opprinnelse? Nei, fra latin, åpent, betyr opentus, eller betyr jeg. Kontor, eller kontus, som betyr for. Landskap, eller landskapus, som betyr styrer. Jeg forstyrrer. Ja, det er en grunn til at det faktisk heter unnskyld at jeg forstyrrer. Men det er tydeligvis ingen som bryr seg om lenger. Ligger det, altså jeg har alltid tenkt på det med åpent kontorlandskap. Ligger det egentlig i menneskets instinkt å ikke ha noe privatliv, tenker jeg på. Altså huleboerne for eksempel, ugg. Jeg synes heller vi burde rive hulene. Jeg bor på en digge slette, alle mann. Og så svarer Ugug, da, glem det kamerat, det gidder jeg ikke. Ugug, men da blir det enklere å utveksle ideer. Ugug, jeg har ingen ideer. Og så svarer andre Ugug, er det noen som har tenkt på den som heter Øks? Ugug, jeg skjønner ikke hva du mener engang. Og sånn er det, det er for utveksling av ideer da. Det er det som er tanken med åpent kontorlandskap. Jeg bare tenker, er det en veggmangel i verden? Altså, du skjønner det, Tor, at når det er veggmangel, så går prisene på vegger opp. Og da er det bare de rike som har råd til vegg. Sånn er det. Nei, jeg tenker bare andre ting da. Man kan bruke åpent kontorlandskap. Det er åpent prøverom for eksempel. Det kunne vært ordentlig da. Den ble satt jævlig godt på det. Jævla fin pupper har du stå, eller? Enklere utveksling av ideer, ikke sant? Ok, tusen takk for meg. Tore Sagen. Ja. Hva heter det, sa du? Tore Sagen. Ta godt imot dagens andre komiker, Bjarte Tjøstheim! Tusen takk. Fantastisk publikum. Ja, egentlig så... Ja, jeg stod på programmet i dag, men egentlig så hadde jeg ikke tenkt å komme, fordi jeg har fått en litt trist telefon for ikke så lenge siden. Ja, min mor er død. Nei, ja. Nei, bare tøysa. Hun er selvfølgelig ikke død. Hun er i live og i god behold. Så, ok, vi kører i gang. Alle har det bra? Ja! Ja, så bra da. Jo, faktisk, mor min er død. Hun døde i dag tidlig. Hun fikk slag. Hun ble 73 år gammel. Nei, det var tøysa. Ikke det, det var tøysa. Tusen takk for meg. Ha det. Hva heter du? Bjarte. Ta godt imot dagens siste komiker, Steinar Sagen. Hallo, hyggelig å være her. Til Steinar, jeg var ute og fløy her for en stund siden, og merket at jeg ble egentlig mer og mer nervøs for å fly jo eldre jeg blir. Jeg. Det er jo logisk, for sannsynligheten for å krasje øker jo på en eller annen måte for hver time som går, ikke sant? Ja. I forrige uke så kjørte jeg sånn Norwegian-fly fra Tallinn til Oslo, og så fikk de motortrøbbel da. Og da hadde flykapteinen sagt over callingen, cabin crew, get ready for emergency descend. Hvor da noen litt negativt tenkende flypassasjerer hadde hørt i hodene sine, cabin crew, get ready for crash landing. Da hører du det du vil, altså. Hallo. Jeg bare tenkte på, det er alltid bare en bitteliten ting som går gærent når man er ute og flyr, hvis det er sånn flykassasjer og sånn. Ja, denne 3 millimeter lange skruen var laget av kobber i stedet for aluminium og forårsaket tidens største flykatastrofe. Ja. Det er ikke gøy, men! Nei, det er mange som har undret seg hvorfor det er flytvester og ikke fallskjerm i fly. Ja. Og hvis du har sett et fly nødlandet i anførselstegn i vann, så tror jeg du skjønner hva jeg mener. Har du noensinne hørt om et fly som har gjennomført en kontrollert nedlanding i vann? Altså nødlanding i vann? Nei. Jeg synes ikke jeg burde ha et flytevest eller fallskjerm. Jeg synes en god dose crystal meth, en glock, kunne vært mer interessant. Dette er kapteinen. Det brenner i venstre motor, og vi er ca. 2000 mil fra nærmeste flyplass. Under stolsettene finner du narkotika og skytevåpen. Prepare for crash landing! Jeg heter Steinar Sagen. Tusen takk for meg! Dette er radioresepsjonen. Du hører på radio, Radioresepsjonen på P3. Ja, det var Chromio det, med fancy footwork, og det betyr dansing det. Dansing på den flotte måten. Det var ikke seksuell hentydning i det hele tatt. Det var flott dansing, ja. Det kan også ha en dobbelt betydning at det betyr fascinerende fotarbeid. Ja, det kan det være. I bordtennis for eksempel. Ja, men det betyr ikke ønskebrønn. Er du sikker på det? Ja, det er jeg ganske bestemt på, faktisk. Det er greit. Ja da. Ja da, radioresepsjonen er det program du hører på nå. En liten, flott, trehodet bukett hver eneste dag mellom 1 og 2. Og der mange fans av radioresepsjonen, det setter vi veldig stor pris på. Og det er mange tekstmeldinger. Det er ikke så mange. Nei, det er ikke så mange. Men det er mange tekstmeldinger som kommer inn, eller forholdsvis mange da, i forhold til hvor få vi er da, kan du si. Oh, ja. Ja, vi er jo hvis vi fordeler tekstmeldinger utover hver enkelt hode i radioresepsjonen, så er det ganske mange. Ja, altså. Ja. Og det er veldig hyggelig når dere sender meldinger og e-poster til oss. Bare si takk for det en gang for alle. Send inn navn på sms på han som du synes hadde dårlig stand-up i dag. Han blir skutt. Steinar, ja. Tore eller Bjarte. Ja. Eller Bjarte, Steinar eller Tore. Ja, eller Bjarte eventuelt, Tore eller Steinar. Så sitter vi her og venter. Ja, i dag så kan vi vel også bestemme at den som blir skutt skal ikke vise smerte. Skal i hvert fall prøve å holde smerten inni seg. 1987 kodeord er resepsjon. Dette høres som sånn her, høres som mest i vi. Send hei til 1987. Send hei til 1987, jeg er skalla og tjukk. Ja, ikke send hei til 1987. Dream Theater, yes. Hva skulle jeg si? Jo, podcasten vår er jo et lite problem om dagen. Dette beklager vi jo veldig sterkt. Det skal være mulig å gå inn og hente på nrk.no/podcast og hente ned denne RSS-fila, og så begynne å laste ned. Hvis ikke, så lover jeg, som er podcastansvarlig, ansvarlig redaktør, programleder for dette programmet, å legge ut alt en gang til, sånn at det ordner seg når vi da får en ordentlig side på iTunes da, for eksempel. Det ble Tore! Gratulerer og celebrerer! Det ble Tore som skal bli skutt av som skulle hagla i dag. Jeg kan få lov å forsvare meg, og jeg godtar at jeg kommer til å stå skolerett når jeg blir skutt. Ja. Men jeg synes at man skal få for å ha lengre stand-upper samtidig, for da viser det at man har prøvd. Ja. Bare husk på dette en annen gang, og vis litt barmhjertighet overfor de som faktisk prøver å være morsomme. Jeg synes du var kjempemorsom, Tore. Jeg synes personlig, mellom oss to, Tore, synes jeg Bjørte var mest revet. Ja, det synes jeg, for det var veldig kort. Og så var det litt sånn gammelt material som folk har hørt før. Ja, folk hadde hørt, liksom. Ja. Skal jeg skyte da, Tore? Ja. Ta munnen helt inntil mikrofonen. Rett etter at min melding om at jeg ble, så står det Bjarte. Ja. Alt i moro å skyte Bjarte, står det. Ja, ikke sant? Så jeg har best stand-up. Steinar skal skytes. Ja, folk er tydeligvis delt om oss som best stand-up. Du må ha hodet helt inntil mikrofonen. Hode? Munnen, for at du... Nå får Tore støt, det var trist. Ja, det går over. Det går over. Vær forsiktig med meg. Det er et veldig gammelt studio, det er fra Erik Bys tid, dette. Ja, er du klar, Tore? Bys tid? Erik By, den avdøde, altså kongen, kjempen. Er du klar? Giganten. Ikke vis noe smerte i det hele tatt. Giganten. Traff magen. Skjøtta magen. Den skrudde. Jeg sikta ikke på magen. Jeg sikter ikke på magen. Han viser smerte, ja, ikke det? Du viser smerte, du. Jeg viser hva jeg vil. Ok, vi må runde av for i dag. For lang stand-up. Prøv å laste ned vår podcast. Steinar, Tore og Bjørte sier... Ha det så bra. Vi runder av med Walk This Way, Run DMC og Aerosmith. Jeg sier ha det en gang til, ja. Ha det. Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.